HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19, a zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerba. A w serwisie spór o Krajową Radę Sądownictwa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Mariusz też znów stanie przed sądem. Pedofil i morderca tym razem będzie odpowiadał za posiadanie pornografii dziecięcej. Policjanci i prokuratorzy wzywają na przesłuchanie osoby, które kiedyś korzystały z usług OLT Express. Pytania o gwarancję niezależności Krajowej Rady Sądownictwa padały dzisiaj w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Od rana w Luksemburgu trwa rozprawa w tej sprawie. Pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego argumentowali, że Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia europejskich standardów. Te zarzuty odpierali pełnomocnicy polskiego rządu i prokuratury generalnej. O szczegóły w relacji Beaty Płomackiej. Pełnomocniczka sędziów Sądu Najwyższego Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że wybór KRS przez większość parlamentarną nie gwarantuje jej niezależności, a wyłoniona przez nią Izba Dyscyplinarna nie powinna funkcjonować. Skoro została powołana przez organ, który jest absolutnie zależny od władzy politycznej, w konsekwencji jej powołanie jest wadliwe. Te zarzuty odpierał pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna i zapewniał, że wybór KRS przez większość sejmową nie przekłada się w żaden sposób na niezawisłość Izby Dyscyplinarnej. Trybunał Sprawiedliwości jest wybierany przez rządy państw członkowskich, czyli przez władzę wykonawczą. Też nikt nie zgłasza zastrzeżeń do jego niezależności. Te dwie kwestie nie mają absolutnie nic ze sobą wspólnego i sędziowie Izby Dyscyplinarne mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Najnowsza informacja jest taka, że pełnomocnik prokuratora generalnego złożył wniosek o wyłączenie prezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z orzekania w sprawie legalności Krajowej Rady Sądownictwa. Tomasz Szafrański zarzucił mu brak obiektywizmu. Na 16 kwietnia sąd wyznaczył datę rozpoczęcia procesu Mariusza T., któremu śledczy zarzucili posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Mężczyzna od 2014 roku siedzi w ośrodku dla najbardziej niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Za zabójstwo w 1988 roku czterech chłopców zostało skazane na karę śmierci, zamienioną później na mocy amnestii na 25 lat więzienia. Seryjny morderca będzie odpowiadał za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich na dysku twardym komputera. Do przestępstwa miało dojść w czasie od stycznia 2015 do kwietnia 2016 roku. Wówczas Mariusz T. przebywał w ośrodku w Gostyninie. Na ławie oskarżonych oprócz Mariusza T. zasiądzie też inny mężczyzna z ośrodka dla najbardziej niebezpiecznych przestępców w Polsce. Na obu ciążą te same zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Przypomnijmy, Mariusz T. był już skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. W 2015 roku sąd skazał go na 5,5 roku więzienia. Do przestępstwa doszło, gdy przebywał w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Tam odbywał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo czterech chłopców. Na relację przygotowała Agnieszka Maruszak. Osoby, które kiedyś korzystały z usług nieistniejących już linii lotniczych OLT Express, są wzywane na przesłuchanie przez policjantów i prokuratorów. Linie należały do właścicieli piramidy finansowej Amber Gold, a w tej sprawie ciągle trwa śledztwo. I sąd zainteresowanie śledczych, o co dokładnie pytają, sprawdzał Tobiasz Madejski. Na przykład Oskar Błaszkowski, który 7 lat temu latał między Goleniowem a Warszawą. Niedawno dostał wezwanie na szczeciński komisariat policji. Podczas przesłuchania wypytywany byłem o szczegóły związane z przeprowadzonymi transakcjami. Pytano o potwierdzenia przelewów, jak przebiegał lot. Istotne natomiast było też to, czy zostałem oszukany, czy nie. Czy mój lot faktycznie się odbył. Takich klientów może być nawet 30 tysięcy i ich wszystkich śledczy zamierzają przesłuchać. Tak mówi Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. To właśnie tam jest prowadzone śledztwo w sprawie oszustwa klientów OLT Express. Materiały do tego postępowania wyłączone zostały ze śledztwa dotyczącego Amber Gold. Zakres ustaleń, które czynimy, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim musimy określić krąg pokrzywdzonych. OLT Express należące do Amber Gold upadły w 2012 roku. Były finansowane właśnie ze środków piramidy finansowej. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Dodajmy jeszcze, że straty spowodowane działalnością OLT Express szacuje się na ponad 87 milionów złotych. Po 29 latach rządów w Kazachstanie Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. Swoją decyzję ogłosił w specjalnym wystąpieniu radiowo-telewizyjnym. W oficjalnych komunikatach nie podano przyczyny jego decyzji, a obecna piąta kadencja Nazarbajewa powinna skończyć się jesienią przyszłego roku. 79-letni Nursultan Nazarbajew sprawował władzę w Kazachstanie od 1990 roku. Najpierw jako przewodniczący Rady Najwyższej Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a później jako prezydent niepodległego państwa. Ustępujący prezydent Kazachstanu postrzegany był jako zwolennik silnego i niezależnego od Rosji państwa, a jednocześnie jako polityk autorytarny, który tłumi wolności obywatelskie. Za jego rządów Kazachstan wszedł do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wraz z Rosją i Białorusią. Jednak po agresji Rosji na Ukrainę Nazarbajew zachował neutralność, nie uznał aneksji Krymu i utrzymał współpracę z Kijowem. Zapowiedział też, że Kazachstan do 2025 roku zrezygnuje z cyrylicy i przejdzie na alfabet łaciński, co zostało uznane przez niezależnych komentatorów za wyraźny sygnał ochłodzenia stosunków z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje pogodowe już teraz. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane jedynie w północno-wschodniej części kraju oraz miejscami na południu. Okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach pruszy śnieg. Temperatura maksymalna od 5 na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie i południu. Chłodniej w kotlinach górskich tam około 3. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie początkowo duże i tam też zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 2 na północy miejscami na południu do 0 na przeważającym obszarze kraju i plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jedwabisty! Sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem rabatów, różanopalca różdżko wskazująca złote studnie obniżek na bezkresnych łąkach niskich cen. Tytus, a co ty tutaj tak... A jest prośba, żeby subtelnie zachęcać klientów do klubu MediaMarkt? No, no to co? Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonie czuwa Dariusz Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o próbie odebrania immunitetu prokuratorom i sędziom oskarżającym i skazującym w czasie stanu wojennego. Musimy nazwać przemoc przemocą, musimy powiedzieć, że niewola jest niewola. Proszę Państwa, te słowa wystarczyły, żeby skazać człowieka na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Za kilkanaście minut przedstawimy ranking miast, w których żyje się najdrożej na świecie. Samochody są bardzo drogie i auto, przekładając na polskie warunki, takie jak Toyota Corolla z tablicą, która jest ważna na 10 lat, kosztuje około 280 tysięcy złotych. 280? Tak, 280 tysięcy złotych za Toyota Corolla. Proszę zgadywać, o jakim mieście mowa. Po 16.30 powiemy o poważnym problemie skoliozy, który dzieci dotyka coraz częściej. Skrzywienie, które nie jest zauważalne, dopóki na przykład mama nie jedzie ze swoją córką kupić jej pierwszy biustonosz i okazuje się, że biustonosz nie pasuje, ponieważ kręgosłup jest ustawiony asymetrycznie. Będą zmiany w oznakowaniu sprzętów elektrycznych. Chodzi o zużycie prądu. Ta nowa skala będzie bardziej czytelna. W tej chwili bardzo dużo sprzętów już jest w klasie A+++ i tak naprawdę ciężko jasno zakomunikować klientowi tą różnicę, ponieważ technologia poszła na tyle do przodu, że chyba trochę skala nie nadąża za tą technologią. Ale czy energooszczędność to w ogóle kryterium, które jest przez Państwa brane pod uwagę przy zakupie sprzętu? Proszę dać znać. Przed 17 przyjrzymy się jeszcze coraz popularniejszemu hobby. Co Państwo powiedzą na stolarstwo po godzinach? Możemy na przykład tak, możemy. Pionie. Pionie, będzie mi łatwiej tak na pierwszy raz. Kciuk. Nacinamy. Nie przyciskać, tylko jechać. Jechać. Tak. I teraz już wrócę. A, bo dzisiaj dzień stolarza. Wszystkim profesjonalistom oraz amatorom także. Najlepsze życzenia. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki już za kilka chwil. Na przykład muzyczna premiera. Już teraz powiem The Cranberries. Proszę być czujnym. I w ogóle proszę zostać z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje!

30 lat po powstaniu w irlandzkim Limerick The Cranberries wydają ósmy i to jest, wiemy, ostatni album In The End. 26 kwietnia na rynku In The End, taki tytuł płyty Wake Me When It's Over. Przed momentem kolejny singiel promujący to wydawnictwo. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej chce uchylenia immunitetów i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 7 sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego. Mieli oni, według śledczych IPN-u, bezprawnie skazywać i dążyć do ukarania osób, które krytykowały wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w 1981 roku. Na razie nie ujawniono ich nazwisk. A więcej na ten temat wie Karol Darmoros. Śledztwo dotyczy zbrodni sądowych i jest najobszerniejszym prowadzonym w historii Instytutu Pamięci Narodowej, mówił szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski. W tej chwili prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą ponad 110 postępowań dotyczących tak zwanej zbrodni sądowych. Ta sprawa została zakwalifikowana również jako zbrodnia przeciwko ludzkości, ponieważ prokurator referent uznał, ja się zupełnie z nim zgadzam, że sędziowie, prokuratorzy stosowali prawo tylko i wyłącznie w celu represji. A prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwracał uwagę na przypadek jednego z byłych sędziów Sądu Najwyższego. Niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią Sądu Najwyższego. Tego sądu, który tak gwałtownie protestował przeciwko zmianom, jakie proponowaliśmy, też przeciwko zmianom związanym z prowadzeniem Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Na razie nie zapadła decyzja, czy nazwiska 7 sędziów i prokuratorów zostaną ujawnione. Jeśli będą ku temu możliwości, to osobiście podejmę decyzję o ujawnieniu tych nazwisk. W ramach prawa działając, rzecz jasna, bo uważam, że osoby, które dopuściły się tak haniebnie czynów nie zasługują na to, aby ich nazwiska były ukrywane. Wnioski o uchylenie immunitetów to efekt prowadzonego od września 2016 roku śledztwa. W jego trakcie przeanalizowano ponad 20 postępowań karnych prowadzonych w latach 1981-82. Chodzi o wyroki Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i działania Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie. Prokurator Andrzej Pozorski mówił o sprawie robotnika z Mścic, skazanego za krytykowanie komunistycznej władzy podczas prywatnej rozmowy w pociągu. Sąd Pomorski Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności. Ta kara następnie została podwyższona do 3 lat pozbawienia wolności w stosunku do osoby, która jadąc w pociągu, rozmawiając ze współpasażerami, wyraziła dezaprobatę dla wprowadzenia stanu wojennego, mówiąc, że społeczeństwo jest represjonowane oraz używała tak zwanych nieprzychylnych słów w stosunku do członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sąd uznał, że owym znieważającym określeniem było używanie pojęcia czerwoni. Historyk Grzegorz Wołk z IPN podkreślał, że stan wojenny był powrotem do brutalności władz, choć już nie w takim stopniu jak w okresie stalinowskim. Sędziowie, którzy te wyroki wydawali niejako na polecenie władz partyjnych PZPR-u, tutaj przykładali dość spory udział do tego orzecznictwa. Trzeba wprost powiedzieć, że nie wszyscy sędziowie, którzy orzekali w stanie wojennym, no byli nadgorliwi i takich prokuratorów i sędziów, którzy tutaj jakby szczególnie w cudzysłowie się zasłużyli dla władzy komunistycznej, paradoksalnie nie było wielu. W trakcie konferencji Zbigniew Ziobro poinformował, że do tej pory wymiar sprawiedliwości pozbawił immunitetu tylko jednego sędziego, który wydawał wyroki polityczne w okresie komunizmu. Teraz sprawy trafią do poszczególnych sądów dyscyplinarnych, które zdecydują, czy pozbawić immunitetów i pociągnąć do odpowiedzialności 7 sędziów i prokuratorów stanu wojennego. Śledztwo w sprawie PRL-owskich sędziów i prokuratorów zostało wszczęte na wniosek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, oddział w Koszalinie. A wniosek o uchylenie immunitetów sędziów będzie rozpatrywany przez nowo powołaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Państwo też wspominają takie osobiste wątki tej historii? W sprawie tego cytatu, który był podany, to ktoś dostał 3 lata więzienia, ja mam podobny cytat. To było 82 rok tuż po stanie wojennym, tylko ja nie pamiętam, czy Legia grała wtedy z Dynamem Tbilisi, czy z Dynamem Drezno. Ja siedziałem w knajpie, tam ja 20 lat miałem i taki starszy gość oglądał ten mecz, no tam to była taka grupa w kawiarni i Legia strzeliła bramkę. I on to skomentował, to panu słowo na to daj. W ten sposób, ja to do dzisiaj pamiętam, nie? Że Majewski minął komunistę, założył siatę marksiście, komuna się wali, gol. Jego zamknęli na 3 lata do więzienia za to. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Nie mówiłem, ale państwo doskonale znają telefon na Myśliwiecką. To przy okazji powiem. ZD trzymał po polskie radio.pl. Jestem przy tym adresie 71 335. To SMS-y też bezpośrednio do mnie. Do mnie proszę też sprawdzić naszą stronę na Facebooku. A teraz piosenka dnia. Długo było trzeba czekać na The Black Keys. Nowe nagranie. Pół dekady, proszę państwa. To 5 lat minęło od ostatniego albumu nominowanego do Grammy. Pamiętamy. Town Blue. A teraz The Black Keys z interesującym, mówiąc delikatnie, nagraniem Low High. Podoba się. The Black Keys. Nowe nagranie, trójkowa piosenka dnia pod tytułem Low High. 16:23. Zapraszamy do trójki. Teraz proszę mocno trzymać się za portfele. W tych miastach lepiej patrzeć na ceny, jeśli nie nawet w czasie krótkiej wizyty, lepiej nie patrzeć na ceny, jeśli w czasie krótkiej wizyty nie chcemy zrujnować domowego budżetu. Brytyjski tygodnik The Economist opublikował właśnie ranking, uwaga, najdroższych miast świata. A o jego szczegółach opowie państwu Marcin Pośpiech. Hello, Mr. American. What are you doing here? Je visite Paris. Oh la la, it's so beautiful. Bez dwóch zdań, Paryż pięknym miastem jest, ale oh la la, można zakrzyknąć nie tylko podziwiając jego uroki, ale i łapiąc się za głowę, patrząc na ceny. Francuska stolica obok Hongkongu i Singapuru została uznana za najdroższą metropolię świata. Tak w rozmowie z CNBC mówiła autorka raportu Roxana Slawczewa. Przez ostatnich 15 lat Paryż zawsze znajdował się w pierwszej dziesiątce najdroższych miast świata. Więc wysokie lokaty francuskiej stolicy nie są nowym zjawiskiem. Ale faktycznie, biorąc pod uwagę ostatnie niepokoje, do których dochodzi w mieście, to, że Paryż obok Singapuru i Hongkongu jest najdroższą metropolią świata, jest nowością. I tak na przykład średnio w Paryżu za wizytę u fryzjera panie zapłacą $120, czyli ponad 450 zł. W Curychu w przeliczeniu 275 zł, a w japońskiej Osace 75 zł mniej. Ale umówmy się, bez fryzjera żyć można, przynajmniej jakiś czas, bez jedzenia gorzej, mówi korespondent Polskiego Radia w Paryżu Marek Brzeziński. Ja mogę powiedzieć na przykład, że masło które zdrożały do takiego stopnia w ciągu ostatnich, powiedzmy sobie, 2 lat, 1,5 roku, że teraz już nie kupię kostki masła poniżej 1 euro. I właściwie na dobrą sprawę przeciętna cena to jest tak euro 40, euro 50. Astronomiczne ceny biją też paryskie nieruchomości. Można mieszkać na przykład, jeżeli się ma 4-osobową rodzinę, mąż, żona i 2 dzieci, można mieszkać na przedmieściach w domku, a za taką samą cenę właściwie w Paryżu to trzeba by było kupić mały, jednoosobowy pokój. Dla mieszkańców Paryża małym pocieszeniem może być fakt, że w takim Singapurze słono płacić trzeba nie tylko za nieruchomości, ale też za ruchomości w postaci samochodu. Opowiada Kuba Jacuta, od kilku lat mieszkający w Singapurze. Auto, przekładając na polskie warunki, takie jak Toyota Corolla z tablicą, która jest ważna na 10 lat, kosztuje około 280 tysięcy złotych. 280? Tak, 280 tysięcy złotych za Toyota Corolla. Ale jest i druga, przyjemniejsza dla kieszeni strona medalu. W tym samym czasie, żeby przejechać z jednego końca wyspy na drugi publicznym transportem bardzo szybko, do pracy kosztuje to złotówkę. Wróćmy do Europy. Tuż za podium najdroższych miast świata uplasowała się Genewa, mówi jej mieszkanka Aleksandra Lewandowska. Jest bardzo dużo przykładów. Od chleba, który zamiast 3-4 zł kosztuje 15-20, wynajem mieszkania. Jest normalne, że dochodzi do kosztów 12 tysięcy polskich złotych i to jest normalna cena, którą się co miesiąc kładzie. W zestawieniu The Economist zabrakło polskich miast. Za najdroższe w kraju uznaje się Sopot i Warszawę. I to właśnie w stolicy znajduje się najbardziej ekskluzywna ulica w Polsce. Tłumaczy ekspert do spraw nieruchomości Marek Necel. Warszawski Nowy Świat jest najdroższą polską ulicą. Czynsze średnie na Nowym Świecie kształtują się w okolicach 1000 euro za metr kwadratowy rocznie. Gdyby odnieść tę stawkę do najdroższej ulicy na świecie, czyli 5 Alei, ta stawka jest aż 30-krotnie niższa. W rankingu The Economist znajdziemy też najtańsze miasta świata. W tym roku to Caracas, Damaszek i Taszkent. Nowy Świat, wiadomo, w rankingu, jeśli chodzi o najdroższe ulice handlowe, całkiem wysoko, a Sopot to pod kątem cen nieruchomości. A jeśli chodzi o po prostu ceny takiego codziennego życia, to co państwo na to, które miasta w Polsce uchodzą za najdroższe? No myślę, że w tym zakresie to akurat państwo mają pewnie jakieś swoje własne, prywatne, codzienne, osobiste, można powiedzieć, obserwacje. Proszę dać znać 22 7 3 7 1 3 3 5 zd@polskieradio.pl. Do kogo przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zdarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Panie redaktorze, co to jest 1 euro za masło? To ja jestem z Wielunia i moje masło wieluńskie kosztuje 7,50 za kostkę. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze, kto się zbudzi na kasu. Kwietniowy blady ranek spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. tak oto skocznie minęła nam 16.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerba. Od lipca zasiłek wychowawczy 500+ ma być wypłacany także na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Premier i minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosili szczegóły programu. Po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6 800 000 dzieci. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało propozycję ponad 70 ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą Pakiet Przyjazne Państwo. Projekt zakłada m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT-u w imporcie, pozwolenie rzemieślnikom na zakładanie spółek bez utraty statusu rzemieślnika oraz prawo do popełnienia błędu przez pierwszy rok działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Papież odmówił przyjęcia dymisji kardynała Filipa Barbarin, arcybiskupa Lyonu. Kardynał został skazany we Francji za ukrywanie molestowania seksualnego nieletnich, którego dopuścił się ksiądz jego diecezji. Sam hierarcha zapewniał swojej niewinności. Papież pozostawił kardynałowi prawo do podjęcia decyzji najlepszej z punktu widzenia diecezji. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie początkowo dużej, tam zanikające opady śniegu. Temperatura od minus 2 na północy, miejscami także na południu, do plus 2 nad morzem. Jutro zachmurzenie umiarkowane, po południu na północy wzrastające do dużego i tam opady deszczu. Temperatura od 6-7 stopni, tyle na północnym wschodzie, nawet do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak, taką kawę lubię najbardziej. W Wild Bean Cafe na BP odpowiemy na Twoje potrzeby. Przyjedź na doskonałą kawę z ziaren 100% arabika, zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, co to? Nowy telewizor? No, no, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ja mogę Ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między Wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Claudii. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Want me to love you in moderation. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? ZD trzymał po polskie radio.pl. Pan Michał pisze: 10 lat temu spędziłem kilka miesięcy w Szwajcarii i nie rusza mnie cena 12 tysięcy złotych za wynajem mieszkania. O tym mówiliśmy w materiale o najdroższych miastach na świecie. Dodaje pan Michał: widziałem tam wtedy prawie takie same cyferki jak w Polsce, tylko we frankach szwajcarskich. Ale tam, i to jest ważna adnotacja oczywiście, musimy to wszystko porównywać do pensji. Najniższa pensja wynosiła wtedy około 3700 franków. Moim zdaniem najdroższym miastem w Polsce jest Ostrowiec Świętokrzyski. Bardziej opłaca się jechać do Warszawy, do Krakowa, do Łodzi na zakupy, po ubrania na przykład, niż w Ostrowcu. Taki paradoks. Zapraszamy do Trójki. Ja myślę, że o takim paradoksie to mieszkańcy wielu polskich miast mogą mówić. 21 minut do 17. Skolioza idiopatyczna, często mylona z postawą skoliotyczną, to ciężka choroba. Do dziś nie są znane jej przyczyny. Na ten typ skoliozy choruje 3% światowej populacji, a w Polsce około 1%. Mimo to trudno się ją diagnozuje, a potem leczy. Dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów postulowała dziś podczas Senackiej Komisji Zdrowia, by już przedszkolaki objąć badaniami przesiewowymi. Dziewczynki lubią biegać? Nie! Nienawidzę WF-u, proszę pani. Dlaczego Komisja Zdrowia Senecka pochyliła się nad problemem skoliozy? Dzieci zamiast być na boiskach, w tej chwili przysiadują przed ekranami monitorów. Senator PiSu Waldemar Kraska. Temu służy dzisiejsza komisja, żebyśmy wypracowali jakiś model pomocy tym dzieciom, bo innokrotnie to skrzywienie Bożego Słupa jest zauważane dość późno. Jaka? Może w ogóle jest niepotrzebny WF? Trochę potrzebny, no bo trzeba się czasami poruszać. Skrzywienie, które nie jest zauważalne, dopóki na przykład mama nie jedzie ze swoją córką kupić jej pierwszy biustonosz. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Krawczyk. I okazuje się, że biustonosz nie pasuje, ponieważ kręgosłup jest ustawiony asymetrycznie, klatka piersiowa jest ustawiona asymetrycznie. Rodzice często nie są pierwszymi osobami, które zwracają na to uwagę, co najgorsze. Dlatego potrzebna jest edukacja, masowa edukacja, screening. Przegląd, tak? Przegląd. Przez specjalistów. Przyjeżdżają rodzice do mnie z dziećmi z różnych stron Polski. Czyli problem jest. To problem już wiemy jest, na pewno. To już jest sprawa ewidentna, że problem jest. A to znaczy, że jest mało specjalistów w tej dziedzinie? Ja jestem autorem własnej koncepcji ćwiczeniowej dla tych dzieci. Ryszard Harężlak, fizjoterapeuta z Bielska-Białej. Żeby ratować dzieci przed operacjami. Zawsze musi być progresja? Tak. To się wiąże z okresem skoku wzrostowego i dlatego ta koncepcja wymusza ćwiczenia jak najwcześniej. Czy stosuje pan ortezy czy gorsety? Nie, gorset wypłaszcza te krzywizny fizjologiczne u dziecka. Leczenie gorsetowe jest udowodnione naukowo? Ortotyk, magister Wojciech Sieteski. Nie ma żadnych wątpliwości do tego, czy te gorsety działają, czy nie. Pacjenci są w fazie wzrostu, więc musimy je systematycznie wymieniać. Bo jeżeli przekroczymy pewne wartości kątowe, wtedy wskazanie może być operacja. Taki gorset musi być dostosowany do konkretnego pacjenta. Tak, początkowe leczenie gorsetowe można zastosować już u pacjenta, który ma 20 stopni skrzywienia liczonego metodą COBA do granicy 45-50 stopni. Z jednej strony widzę kolejki mam z dziećmi ze skoliozą, żeby lekarz zastosował gorset. Z drugiej strony pan z 30-letnią praktyką mówi, że tylko ćwiczenia od jak najwcześniejszych lat życia dziecka. Pytanie jest bardzo trudne, dlatego że niestety dzieci ze skrzywieniem bocznym kręgosłupa są diagnozowane zbyt późno i to powoduje, że rozmiar skoliozy, stopień skrzywienia jest już bardzo duży i bardzo często niestety ćwiczenia nie są w stanie pomóc. Konieczny jest gorset i ćwiczenia, a nawet zabieg operacyjny. Dlaczego trzeba robić operacje? Co to powoduje? Niestety zaburzenia oddychania chociażby, czyli zagrożenie życia dla dziecka. Problemy oczywiście także z bólem. To są coraz bardziej oszczędzające operacje, ale w dalszym ciągu jest to ogromne traumatyczne wydarzenie dla młodego człowieka. Koszty leczenia skoliozy idiopatycznej to w Polsce 130 milionów złotych rocznie, a sprawie przyjrzała się Ewa Dudzińska. My trochę w kontrze do wypowiedzi dzieci w sprawie WF-u. WW w Trójce. Już teraz. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie, włosa na czworo. Na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatnym amoku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. No i trochę się poruszaliśmy. 16 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz zaglądamy do łazienki na przykład. Która pralka jest bardziej energooszczędna? Ta z oznaczeniem A+, czy A+++? Dziś można się jeszcze pogubić, ale już za 2 lata, proszę Państwa, pojawi się nowy, bardziej czytelny wzór etykiet informujących o zużyciu energii. Taką zmianę wymusza na nas Unia Europejska. Dlatego rząd zajął się dzisiaj przygotowaniem przepisów wprowadzających nowe oznakowanie. A to jak się ono zmieni, tłumaczy Radosław Maj ze Związku Producentów AGD Aplia Polska. To, co nas czeka, to przełożenie tych urządzeń na nową skalę efektywności energetycznej w klasach od A do G, czyli po prostu likwidujemy plusy na etykietach energetycznych z takim założeniem, że pierwsze 2 klasy będą puste na momencie przeskalowania, czyli najlepszy sprzęt, najbardziej wydajny z klasy A z 3+ trafi do klasy C. Czy dla Państwa to będzie jakieś ułatwienie? Myślę, że tak. Janusz Łapacz, szef jednego ze sklepów MediaMarkt. Ta nowa skala będzie bardziej czytelna. W tej chwili bardzo dużo sprzętów już jest w klasie A+++ i tak naprawdę ciężko jasno zakomunikować klientowi tą różnicę, ponieważ technologia poszła na tyle do przodu, że chyba trochę skala nie nadąża za tą technologią. Może po prostu będzie bardziej czytelne dla ludzi takich mniej obeznanych, co nie bardzo kojarzą te waty, te inne rzeczy. Czyli te plusy mogły gdzieś tam wprowadzać w błąd? No plusy troszkę mogły wprowadzać w błąd. My jako producenci 4 miesiące wcześniej zaczniemy wprowadzać urządzenie na rynek, czyli dostarczać do sklepów sprzęt już z 2 etykietami. Z nową etykietą w klasie A do G i ze starą etykietą taką, jaką teraz jest na sprzęcie. Czy pan w ogóle bierze pod uwagę, kupując jakiś sprzęt właśnie tego typu oznaczenia? Nie, zazwyczaj jeśli jest to drobny sprzęt domowy, to nie zwracam w ogóle na to uwagi, chyba że jest to coś większego, lodówka, telewizor i tak dalej. Chcielibyśmy, żeby konsumenci na to zwracali większą uwagę. Niestety jest z tym problem i konsumenci nadal kierują się przede wszystkim ceną, a mniej wpływem na środowisko czy zużyciem energii. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często konsumenci, wyposażając swoje mieszkanie, swój dom, kupują cały zestaw, więc jeżeli mówimy tutaj o całym zestawie, o zmywarce, lodówce, pralce, odkurzaczu, kuchence, to w momencie, kiedy te wszystkie sprzęty wybierzemy w tej klasie energooszczędności A+++, to mamy, jeżeli mogę się tak wyrazić, taką bombę ekologiczną. Ostatnio kupowałam odkurzacz. Tutaj patrzyła pani na to? Tak, tak, ja zawsze patrzę. To się opłaca? Nie zwracam uwagi na rachunki, ale wolę, żeby były energooszczędne. Nawet też, jak z żoną zmienialiśmy pralkę, też to samo. No ten AA+++. Jednak jest różnica. Pytanie, jakie to są różnice? Może lepiej byłoby na przykład zamiast mówić o klasie, mówić, jakie realne korzyści by to wyniosło, na przykład w pieniądzach konkretnych, a nie jakaś literka. Nie wiem, czy ona coś w ogóle oznacza. Taki przykładowo 1+, to może oznaczać od 20 do 30% mniejsze zużycie energii. 1+ na etykiecie to są poważne oszczędności w skali roku czy w skali 10 lat, jeżeli ktoś używa dane urządzenie, zaoszczędzonego prądu czy energii dla konsumenta. Taki drobny plusik, a taka różnica, kto by pomyślał. Co ciekawe, nowe etykiety mają informować nie tylko o energooszczędności, ale też na przykład o generowanym przez urządzenie hałasie czy ilości zużywanej wody. Wszystkie te cenne, drogocenne informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski, a ja się zastanawiam i pytam głośno, publicznie, proszę dać znać, czy Państwo w ogóle biorą pod uwagę to kryterium energooszczędność przy zakupie na przykład nowej pralki 227 trójek. Joy Division w Trójce. Stolarze, czyli rzemieślnicy wykonujący meble i inne rzeczy z drewna. Swoje święto obchodzą 19 marca, proszę Państwa, to dzisiaj, bo w tym dniu wspomina się świętego Józefa, patrona tego zawodu. Wiecie Państwo, że pierwszy cech stolarski w naszym kraju powstał w 1489 roku w Krakowie? No ale dzisiaj do żadnego cechu należeć nie trzeba. Stolarzy nam pod dostatkiem. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, i to takich amatorów. Mebli nie musimy już kupować w sklepie, bo zrobimy je sami. W całym kraju powstają warsztaty, na których można nauczyć się produkcji własnego stołu albo krzeseł. Nasza reporterka też postanowiła spróbować swoich sił. Pod okiem Szymona Sławskiego zajęła się dziś obróbką drewna. Możemy na przykład tak, możemy dzionie. Dzionie, będzie mi łatwiej, tak na pierwszy raz. Kciuk. I nacinamy. Dobrze. Nie przyciskać, tylko jechać. Jechać. Tak. I teraz już w górę. Swoją przygodę Zacząłem organizując zajęcia stolarskie dla początkujących przy Ośrodku Kultury Ochota. Stolarz Adam Mitkę. Wcześniej pracowałem w korporacji i zajmowałem się tłumaczeniami. Marzyłem o tym, żeby wyrwać się ze biurka. Ale to od czego ta pasja się zaczęła? No bo już coś pan musiał wiedzieć, zanim zorganizował te zajęcia. Od majsterkowania przy domowym garażu. Właściwie przez całe życie konstruuję rzeczy. Uznałem, że to jest właśnie mój sposób na życie i nie zamieniłbym tej rzeczy na żadną inną. Dzisiaj już nie? Dzisiaj nie. Praca w korporacji się nie umywa? Praca w korporacji ma swoje plusy, natomiast praca z materiałem daje ogromną wolność, ogromne zadowolenie z pracy. Dla mnie to działa. Kto najczęściej przychodzi na zajęcia ze stolarstwa? To osoby, które spędzają cały czas zawodowy przed biurkiem i mają taką potrzebę, żeby zrobić rzecz namacalną, a nie tylko wirtualną. I głównie kobiety przychodzą na takie zajęcia dla początkujących. Często jest to wynik tego, że panowie obiecują w domach zrobienie wielu rzeczy, a kończy się tym, że to kobiety zakasają rękawy. Czyli to wina panów, że panie się biorą za stolarkę. Ich zasługa, bym powiedział. No zaczęło się od skręcania mebli, to zawsze mnie uspokajało. Pracą z drewnem pasjonuje się również nasza redakcyjna koleżanka, Katarzyna Borowiecka. Postanowiłam też rozszerzyć tę swoją działalność i to swoje hobby jakoś pogłębić i zaczęłam chodzić na różne takie zajęcia, warsztaty stolarskie. To jest niesamowite. Mówicie wyciszające, o dziwo, mimo że w warsztacie oczywiście jest dosyć głośno. Kto tego nie robił, to nigdy nie zrozumie z jednej strony uspokojenia i efektu terapeutycznego z przepiłowanej deski na przykład, a z drugiej strony właśnie taka wielka satysfakcja i to, jak się uda przepiłować tak, żeby było prosto. No i zawsze oczywiście pamiętam rady pana Jowialskiego z Fredry, że łatwiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubacić, więc zostawiam sobie zawsze jakąś tam granicę, margines, żeby można było poprawić. Początek to był taki, że było to z oszczędności. Izabela Formela sama odrestaurowuje i tworzy meble do domu. Znajdowałam albo dostawałam bardzo często takie meble wręcz za darmo, więc nie było to dużo nakładu finansowego, a sporo satysfakcji. Zdecydowanie to była metoda prób i błędów. Pierwsze meble to były krzesła, którymi się zajmowałam i chcąc sobie ułatwić pracę, zrobiłam to dość złymi narzędziami, co sprawiło, że to było bardzo widać. A później w momencie, kiedy właśnie się pojawiły te pierwsze błędy, to troszkę więcej szukałam. No powiem szczerze, że głównie w internecie, na forach różnych właśnie hobbystów raczej. Co takiego jest pasjonującego w drewnie? Może szerzej, nie tyle praca w drewnie, co w ogóle rzemiosło, takie makerstwo, jak to dzisiaj się popularnie nazywa. Jako sposób na życie, no to w największym uproszczeniu człowiek osiąga zen, bo robi to, co myśli, myśli to, co robi, wchodzi w pewien rytm i trudno go w ogóle z tego wyrywać. Pierwszy ząbek pani staje. Aha. Chodzi o to, żeby to naciskanie wprowadzić, kiedy już jesteśmy w rytmie, tak jak teraz. I wtedy nie będzie nam ten ząbek klinował. O. Poszło. Brawo, brawo. Paulina Koziąc spisała się, jak państwo słyszeli, na medal. Makerstwo, ale piękne polskie słowo. Coś jest w takim wykonywaniu rzeczy własnoręcznie, prawda? Może sukces polega na tym, że często pracujemy tak zawodowo, robiąc mniej konkretne rzeczy i z tego bierze się sukces. 2, 2 i 7 trójek. We can beat them. But